herezję i pogaństwa! Przeprowadzimy wirtualny zamach stanu na głowę naszego państwa! Obserwator opuszcza swoją piwnicę! Nie przyjmuje wyzwania i odrzuca rękawice! Modli się do Pana, żeby uzdrowił okolice! Wdrapuje się na starą, potężną mównicę! Płacze, gdy dzieci podają sobie szprycę! Przeraża go ten, który tuli iglicę! Nagły atak spawacza 9-8, pewnie, że przemycę! Ciemno wszędzie! Ucho wszędzie! Pizda będzie! Oj, pizda będzie! Ta melodia. Zawsze to samo, o tej samej porze czekałeś, a wszystkich porwało morze. Doktorze, na pomoc, totalna paranoja, sekwoja, o tej porze wyryty znak na korze i zawsze tak czekasz, powiem ci prawdę i zawsze sam, taki mały człowiek i zawsze, na zawsze, dwa inne światy zainwestowałeś, będą duże straty, kraty nie, bo kalkulator w dłoni takie sprawy trzyma, a od innych stroni pokłoni się tym, tamtych opierdoli mojego kolegę, bardzo głowa boli. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Wojna cię boli, właściciel gondoli. Tak trzymaj, Wenecja, kawałek dalej Grecja. Bębny w oddali, sygnał jest na fali. Jak dziwny czas, mówiłeś ciągle pas. Kto wtedy wygrał? Każdy z nas. Sam przecież mówiłeś, pieniądze są na stole. Czy chcesz wyglądać jak tamci robole? Zapierdalać od rana do późnego wieczora. Wypłata, ha, czyli wszystko gra. Bo ja widziałem, ale nie rozumiałem. Tyle się tam działo, a ja chyba spałem. Poznałem prawie wszystko, po co się wysilać? I tak na ulicy będą cię omijać. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Wojna cię boli, masz w szafie dużo moli. Gdzie jest dobrze? Dobrze tak jak KM. Ten dochodzi, zaczyna, zaraz się zrobi. Kurwa zadyma i nie wiem czy noc to wszystko wytrzyma. Bo kima się przyda, jeszcze trochę piwa. Tak to się kończy i zawsze jest piwa. Piwa nas, ale chuj, wyciągnij swój. Ten gruby fosy to twój stary wuj. A rodzina zapomina czasami pójść do kina. I kogo to będzie pierdolona wina? Przegina jeden z las, ale to ten czas. To co masz w dłoni to na pewno nie jest as. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Każdy nowy dzień to coraz gorszy test. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Wojna cię boli, w kurwę za dużo anaboli. Taka nasza łazienka, gdzie wanna już nie może. Sąsiad ma podobnie, więc pomało ostrzy noże. Bo ile można żyć w tej polskiej pokorze? Normalne słowo nie potrafi, nie może. Bajorze na wakacje, biblijny tydzień psa. Bo jest ciepłe słońce i polata gdzie ma. A ta sprawa już go wcale nie boli, bo mieszka u ludzi, czyli straszy gnoi. Ludzie to tak niecodzienne zjawisko, aż ciśnie się na usta jakieś wyzwisko, nazwisko. Kurwa, to nie jest przedszkole. Chuj mnie obchodzi, że wygrałeś o pole. Bo mogę tak mówić dzień i noc. Przynieś mi tylko wódkę i ciepły kąt. A noc pokaże obrazy tego życia. Ta pusta twarz, którą już znasz, pchasz ciągle w gówno. Mówi się trudno, 12 plus 6. Teraz będzie nudno, będzie nudno. Wspomnienia, ten sam blok. To już nie te lata, to już tylko mały krok. Bo chodzi o to, że wcale nie jest miło, chociaż nie każdy o tym wie. Bo chodzi o to, że wcale nie jest miło, chociaż nie każdy o tym wie. Yo!